Het is 7:00, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Door een systeemstoring rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. Een woordvoerder van ProRail zegt dat alle beeldschermen bij de verkeersleiding zijn uitgevallen. Seinen en wissels kunnen daardoor niet bediend worden en ook is er geen contact met machinisten mogelijk. Door de storing rond Amsterdam zitten reizigers vast in treinen die op het spoor zijn stilgevallen. Volgens de NS is nog niet duidelijk hoe lang het gaat duren voordat de storing is verholpen. Honderdduizenden mensen zijn in de Poolse hoofdstad Warschau de straat opgegaan om te demonstreren tegen de conservatief-rechtse regering. Ze beschuldigen president Duda en de regering van premier Morawiecki ervan de democratie te ondermijnen. Zo werd de onafhankelijke rechtspraak ingeperkt en geprobeerd om het kritische media moeilijk te maken. Oppositie is bang dat de regering in de aanloop naar de verkiezingen komend jaar nog een stap verder wil gaan. Justitie in België start voorlopig geen onderzoek naar YouTuber Acid. Die influencer zette een video online waarin hij de identiteit bekendmaakte van de dispuutleden die Sandra Dia ontgroende. Dia overleed aan onderkoeling en vergiftiging bij die ontgroening. De leden van studentenclub Reuzegom kregen daar vorige maand taakstraffen voor. In België is sindsdien veel discussie over de strafmaat. Die vinden veel mensen te laag. Acid zette daarom persoonlijke informatie van de veroordeelden op zijn kanaal. Vandaag demonstreerden honderden mensen in België tegen de lage straffen. Nooit eerder bezochten zoveel mensen een tentoonstelling in het Rijksmuseum als die van Vermeer. Vandaag is de laatste dag dat de verzamelde werken van de schilder er te zien zijn. Het museum sluit om 11:00 vanavond om zoveel mogelijk bezoekers nog de kans te geven de tentoonstelling te zien. Dankzij bruiklenen van musea over de hele wereld waren meer werken dan ooit bij elkaar gebracht van Vermeer. In totaal zijn er 650.000 mensen voor naar het Rijksmuseum gegaan. Het weer tot besluit in het noorden wat bewolking van zee. Daar is het maximaal 20 graden. In de rest van het land 22 tot 24 graden. Morgen in het noorden wat meer bewolking. In het midden en zuiden opnieuw zonnig. En dan maximaal 24 graden. Ster. Luister. Lees ook de meeslepende roman Luister van Sacha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Luister. Schitterende recensies in de Volkskrant, Trouw, NRC. Onweerstaanbaar, meesterlijk, ingenieus. Lees, luister. Nu in de boekhandel. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Wij zijn Kozen, een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo voorzien wij de wereld van voedsel, geven we invulling aan de eiwittransitie en vervangen we microplastics door plantaardige ingrediënten. Meer weten? Kijk op kozen.nl/detoekomstisplant. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Verbeter ook de gezondheidsindex van jouw organisatie. Smart Health, het data-gedreven platform voor leefstijlverbetering, waarmee je stress bij medewerkers tot wel 30% helpt verminderen. Weten wat Smart Health jouw organisatie kan opleveren? Kijk op smarthealth.works. Everybody take charge. Smart Health. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. NPO Radio 1. KRO NCRV. Het is 8 jaar geleden dat we er voor het eerst aandacht aan besteden. Maar nu is er eindelijk een verbod op het afhakken van paardenstaarten. Pointer. Met Niels Huithuis. Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRV. Maar ook veel sport dit uur. De tweede helft van Sparta FC Utrecht in de halve finale van de play-offs om Europees voetbal. Die tweede helft is net begonnen. Chris Wobbe, we kijken nog naar een 0-0. Ja, inderdaad, het is ongewijzigd. Minuut 48 inmiddels. Utrecht moet winnen. Sparta heeft genoeg aan een gelijkspel. Tweede helft moet nog een beetje op gang komen. 0-0 de stand bij Sparta Utrecht. Straks meer daarvan. En ook flitsen van de atletiek op de Fanny Blankers Koen Games. Pointer. Ja, we zijn bezig aan het 10e seizoen onderzoeksjournalistiek met het bord op schoot op zondagavond. En toen we 2 jaar bezig waren, maakten we een reportage over dierenmishandeling. We stelden toen vast dat de staarten van trekpaarden in zijn geheel werden afgeknipt. Haar en staartbeen, het zogenaamde couperen. Maar een paard zonder staart is gehandicapt. Het kan geen vliegen meer wegslaan en ook geen contact maken. Na 6 reportages en enkele nieuwsupdates heeft de Tweede Kamer nu uiteindelijk donderdag 11 mei ingestemd met een totaalverbod op het couperen van paardenstaarten. Een samenvatting van de afgelopen jaren door Yoga Brouwers. Kom maar. Goed, zo braaf. Oh my. Maak een snelheid. Actie. Een mooie vlak pad, dan kan dat even. We kunnen even een andere tempo lopen. Dat is wel lekker hoor. Onderweg met paard en wagen vertellen Hendrik de Kuiper en Joke Quist van de tonnenmaker uit Dwingelo over hun 9 trekpaarden. Allemaal met staart. En waarom hebben ze een staart? Een paard hoort een staart te hebben, daar is hij meer geboren. Maar een paardenstaart is ook een communicatiemiddel. Dus samen met die combinatie met zijn oren, met zijn hele houding en zijn staart, kan ik zien hoe als het paard wel of niet naar zijn zin heeft. Staarten zijn voor gebruikers ook heel belangrijk. Wij krijgen als wij met de huifkar op pad gaan of we gaan naar een show en je komt daar met een kort staart, dan wordt er standaard gevraagd waarom heeft het paard geen staart. Het publiek accepteert geen paarden meer zonder staart. Vroeger werd de staart eraf gehaald omdat dat het werken op het land makkelijker zou maken. Maar dat is natuurlijk niet meer aan de orde. In 2001 werd couperen verboden. Toch waren er in 2016 op het 2-jaarlijkse keuringsfeest van het Nederlandse trekpaard en de haflinger nog heel veel paarden zonder staart. Overweldigende publieke belangstelling hier in het prachtige centrum de Peulbergen. Dan gaan we vandaag in de natuurmarkt richting het kampioenschap. Waar moet ik op letten? Op het hele paard eigenlijk. Waarom u schrijft dingetjes op? Wat schrijft u dan op? De nummertjes. En dan zet u er ook bij of u ze mooi vindt? Hoe hoog ze komen in de rangschikking. Of ze goed kunnen bewegen. Of ze een ruime stap hebben. En een vlotte draf. En de staarten, want die zijn bij allemaal verschillend. Momenteel dus kies je daarvoor of je laat de staart er aan of je laat hem er afvallen in Frankrijk. Maar zonder, als jij geen originele papieren erbij hebt, als er de staart af is, dan mag er nergens meer komen. En vindt u het mooier met of zonder staart? Nou, eerlijk zijn, zonder. En dan hebben ze mooie billen? En dan hebben ze mooie billen, ja. Er zijn dus mensen die dat couperen nog uitvoeren. Die de staart van een paard eraf halen. Een zeer pijnlijke en zinloze ingreep. Een getuige. Dat was, dat paard werd, dan overdrijf ik niet, dat werd 1 meter kleiner op dat moment. Want ik stond er eigenlijk versteld van toen dat gebeurde. Ja, ik dacht bij meneer, ja, het lijkt wel of het paard niet verdoofd is. Maar hij was optimaal verdoofd. En zo gauw als dat gebeurd is, nou, ja, dan vloeit er nog wat bloed natuurlijk, dat is logisch. En dan pakt die smid een gloeiend heet ijzer. En dan brandde die stomp die erover blijft, die brandde ze dicht. Toenmalig SP Tweede Kamerlid Henk van Gerven had over het couperen al in 2011 Kamervragen en een motie ingediend. Toen uit onze uitzending in 2016 bleek dat er nog steeds gecoupeerd werd, stelde hij opnieuw Kamervragen. Daarop kondigde staatssecretaris van Landbouw Martijn van Dam aan strenger te gaan handhaven met een last onder dwangsom van €15.000. De Koninklijke Vereniging het Nederlandse Trekpaard en de Haflinger, de KVTH, spande een rechtszaak aan. Ze verloren de zaak. De uitspraak van de voorzieningenrechter in december 2016 was helder. Het was verboden met een gecoupeerd paard op een tentoonstelling of keuring te komen, ook als dat paard in een ander land was gecoupeerd. Nou, dat vind ik buitengewoon goed nieuws. Tweede Kamerlid van Gerven. voor de paarden uiteraard. Want daarmee komt eigenlijk een definitief einde aan de praktijk van de dierenmishandeling. Het couperen van paardenstaarten. Paardenstaarten dient geen enkel doel. En het is goed dat dat weer bevestigd wordt, dat dat eigenlijk dat dat niet mag, dat dat verboden moet worden, moet blijven, moet zijn. Maar er kwam geen definitief einde aan het couperen. Op het verbod uit 2001 was al die jaren namelijk één uitzondering. Als de staart een gezwel had of een breuk, dus als er een veterinaire, een medische noodzaak was, dan mocht couperen wel. De fokkers lieten zich niet stoppen en ze zochten een dierenarts die wilde couperen zonder bewijs van medische noodzaak. Zo konden ze toch aan keuringen en tentoonstellingen meedoen. Fokker Theo Nijssen heeft paarden met een staart. Hij ziet het met leden ogen aan. Het is überhaupt van de gekke dat er nog zoveel gecoupeerd wordt. Deze keer gaat de route volgens mij via een Belgische veearts. Maar het is aan de minister om eindelijk eens te zorgen dat in Nederland de wet gehandhaafd wordt die in 2001 is ingesteld. En de intentie daarvan, dat wordt voorkomen en voorbij gegaan. Een schande is het. Maar de handhaving liet de wensen over en de trekpaardfokkers bleven couperen. Op onze vragen daarover wilden ze nauwelijks reageren of ze werden kwaad. Om überhaupt antwoord te krijgen, moesten we de opnames maken met een verborgen microfoon. Wat wilt u nou eigenlijk horen? Nou, ik wil graag horen. Nee, wat wilt u nou horen? Waarom u nog een veulen heeft wat gecoupeerd is geworden? Daar heb ik antwoord op gegeven. Wat wilt u nou horen van mij? Omdat er een medische noodzaak was. Maar dan, waarom heeft u het dan niet in Nederland laten couperen? Ik heb vorige keer... Ik blijf elke keer die vraag herhalen. Ja, maar ik denk dat ik geen antwoord Ik heb daar een beetje een hekel aan dat u telkens vragen blijft herhalen die ik al antwoord op gegeven heb. Waar ik gewoon antwoord op. Maar waarom... Ik denk al 5 keer antwoord op gegeven heb en u blijft er maar door op. Ja, want ik begrijp het, maar... Ik heb daar al antwoord op gegeven. Ze is toch in Nederland geboren? En ja. Had ze toch ook... Ik stel dan weer dezelfde vragen. Ja, ik dacht... Ik vind het behoorlijk irritant. Irritant of niet, wij zetten ons onderzoek voort en noteerden alle gecoupeerde paarden op keuringen. De resultaten legden we voor aan de Koninklijke Vereniging het Nederlandse Trekpaard en de Haflinger, de KVTH. In de eerste helft van 2018 waren er op 6 keuringen 32 eenjarige trekpaarden, waarvan er in ieder geval 19 gecoupeerd waren. De voorzitter van de KVTH, Henk van der Pols. Ja, dat verrast me toch ook elke keer weer, moet ik eerlijk zeggen, dat er toch nog steeds zoveel leden van ons zijn die toch de mogelijkheid nog opzoeken om te couperen. Ik probeer ze elke keer daarvoor opnieuw op te roepen. Ik begrijp het enerzijds dat je het mooi vindt, maar anderzijds, het is 2018 en het kan niet meer. Zo simpel is het. Einde couperen. Die laatste woorden kwamen voorzitter van der Pols duur te staan. Het verbod op couperen bestond al sinds 2001. Maar de leden van de KVTH zagen de onvermijdelijkheid van het stoppen met couperen niet in. De voorzitter moest na het interview aftreden. In de Tweede Kamer bleven een aantal Kamerleden, onder wie Tjeerd de Groot van D66, vragen stellen aan de minister van Landbouw, Carola Schouten. Even kijken. Er zijn een aantal leden die vragen hebben gesteld over het couperen van staarten. Even voor de duidelijkheid, het is gewoon verboden. Wij constateren alleen dat er toch muizengaatjes werden gevonden, laat ik het zo maar noemen, om hier weer onderuit te komen. Ja, dan op een gegeven moment hebben degenen die het verpesten, die krijgen dan ook wel met andere regels te maken. En dat lijkt me ook heel gezond. Als wij regels stellen en er wordt niet aan gehouden, ik word hier altijd door de Kamer ook gevraagd om te handhaven daarop. Dat gaan we dan ook doen. Dan zullen we ook zeggen, er zijn gewoon geen dieren meer die dan ook met gecoupeerde staarten mee kunnen doen aan wedstrijden of tentoonstellingen. Het is een discussie die al veel langer loopt. Dus het is ook niet zo dat nu per 1 januari 2016 opeens dat helemaal uit de lucht kwam vallen. Dus ja, dit is hoe we het nu maar moeten gaan doen. De minister liet merken teleurgesteld te zijn in de trekpaardenfokkers. De wetswijziging die ze op 27 september 2018 aankondigde, betekent dat vanaf het ingaan geen enkel gecoupeerd paard meer op een keuring, wedstrijd of tentoonstelling mag verschijnen. Ook niet als de ingreep een medische noodzaak heeft gehad. En dat er zelfs een boete op staat. Het streven was om deze wetswijziging in te laten gaan in januari 2020. 2020, dat is ook alweer tijd geleden. Die wet zou er dus al zijn, maar is er dus nog niet. Ik praat er zo over met Joga Brouwers. We gaan eerst even kijken bij Sparta Utrecht. Daar zou gescoord zijn, Chris Wobbe. Ja, voor de thuisploeg nog wel. Dus iedereen blij. Tenminste, het grootste gedeelte van het publiek. Inderdaad, een doelpunt van dichtbij. Een intikker van Van Krooi na een kopbal van Lauritsen. Maar in de vooractie maakte Sambo toch een overtreding op Bozait, de Belgische spelmaker van FC Utrecht. En na VAR tussenkomst geen doelpunt. Dus nog steeds 0-0 op het kasteel in minuut 59 bij Sparta Utrecht. Joga Brouwers, over de paarden en het afhakken van die paardenstaarten. Er zou dus in 2020 al een wet zijn die het zou verbieden helemaal om die afgehakte staarten te tonen, ook op shows. Het is nu 2023. Wat hebben de paardenfokkers in de tussentijd gedaan? Nou, het heeft dus 5 jaar geduurd en ze gingen gewoon door. Want ook vorig jaar waren er op keuringen nog paarden, zelfs veulens, zonder staart. En de Koninklijke Vereniging Nederlandse Trekpaard en de Haflinger heeft dat gedoogd. En dat heb ik altijd heel raar gevonden. Want totdat de wet erdoor zou zijn, mocht je dus nog met een medisch attest een gekoupeerd paard op een keuring tonen. Ja, met een dierenarts die verklaarde van dit was nodig. Dit was een noodzaak. Ja. Maar en dus hebben die keuringscommissies of die wedstrijdleiding of die hebben die medisch attesten gezien. En dan moet het ze dus ook zijn opgevallen dat er heel vaak dezelfde naam van de dierenarts onder stond. En daar hebben ze geen discussie over gevoerd. Nee. En dus na het dus ook al wisten ze dat in de politiek eigenlijk de stem al opgingen om er helemaal een eind aan te maken. Dat is ook heel duidelijk de bedoeling van de wetgeving die er al was. Zag je ze nog steeds wel Zeker. Op die tentoonstellingen? Zeker, ja, absoluut. Ja, en ik wilde toen natuurlijk dat het op de agenda zou blijven, want ik was als de dood dat het er zijn ook wel eens wetten die er uiteindelijk niet doorkomen. Ja, mm-hmm. dus ik ben die keuringen wel af blijven gaan om te turven hoeveel paarden er waren zonder staart. Maar even afgezien van de praktijk bij die vereniging, wat maakte nou dat het zo lang duurde dat die wet erdoor kwam of dat die nieuwe regelgeving erdoor kwam? Nou, ik wist dat toen niet, toen ik aan dit hele project begon. Maar een wetswijziging duurt gemiddeld 2,5 jaar. Dus dat is sowieso. Maar er waren hier ook 2 ministeries bij betrokken. Dus het ministerie van Landbouw, Natuurbouw en Visserij. En die heeft dat eigenlijk 22 jaar niet kunnen fixen. En dus moest justitie en veiligheid betrokken worden, omdat er strenge handhaving nodig was en eventuele boete. En dat is natuurlijk ingewikkeld, want dan moet er alsmaar overlegd. En in die periode, dus eigenlijk in het hele traject naar deze wet, zijn er 7 bewindslieden bij betrokken. Dus ik heb al meegemaakt staatssecretaris Van Dam. Ja. Mevrouw Schouten. Staghouwer volgde haar op en nu Adema. Ja, kun je nagaan hoe lang dat dus kan duren. Nou, er is een nieuw plenair debat geweest. Donderdag 11 mei, toen vond dat debat plaats over de wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing. Die wet gaat ook over hondenfokken en het houtverbod. Maar Joost Sneller van D66 zette de spot op het couperen. Dan, voorzitter, in dit wetsvoorstel wordt ook een ander gevecht dat mijn fractie al lang voert beslecht. En dat gaat over het couperen van paarden. Het leidt tot veel leed bij het dier en ik wist zelf niet zo goed wat ik me erbij moest voorstellen. Ik dacht altijd het couperen van een staart, dat gaat eerder over het afknippen van haar als niet ingevoerde. Maar het zit toch eerder in het register van het amputeren van ledematen. Ontzettend heftig. Met deze wetswijziging worden daar eindelijk stappen gezet. Maar ook hier valt of staat de effectiviteit met de handhaving. Dus mijn vraag ook aan de minister is, wat gaat daar nu veranderen? Wat wordt de frequentie of de aanpak van de NVWA om bij dit soort keuringen en tentoonstellingen daar te zorgen dat de wet wel wordt nageleefd? De minister van Landbouw, Piet Adema, beantwoordt de vraag van Joost Sneller. Vanaf nu is gekoupeerde beesten gewoon verboden. En dat geldt voor alle dieren op een tentoonstelling. En daarmee kun je veel makkelijker handhaven. Ze mogen er gewoon niet meer zijn. Dus het vraagt geen extra capaciteit. Want we gaan natuurlijk naar tentoonstellingen toe. Althans, de NVVA gaat naar tentoonstellingen toe. Maar die kan nu ook veel scherper handhaven. En ook de tentoonstellingorganisatoren kunnen nu veel strikter de toegangscontrole doen. Want er mag geen gekopieerde dier meer naar de tentoonstelling komen. Nadat alle vragen van de Kamerleden over de wet aanpak diermishandeling en dierverwaarlozing zijn beantwoord, neemt Kamervoorzitter Vera Bergkamp het woord. Gaan we stemmen over het wetsvoorstel. Wie is voor het wetsvoorstel? SP, GroenLinks, Bijeen, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, Partij voor de Dieren, D66, de heer Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, PVV, Groep Van Haga, aangenomen. Dat was de Tweede Kamer en ook de Eerste Kamer heeft inmiddels ingestemd met de wet. De uiteindelijke inwerkingtreding wordt bepaald door het ministerie van Justitie en Veiligheid en dat zal zijn op 1 januari 2024 of op 1 juli volgend jaar. Dan gaan we weer naar Sparta-Utrecht, waar het ondanks een goal die afgekeurd werd nog 0-0 is. En Sparta hoeft ook geen goals meer te maken, zei je al, Chris Wobbe. Hoe staat het er inmiddels voor? Nou, nog steeds geen goals. 0-0 bij een gelijke stand. En Sparta dus door naar de finale die tegen FC Twente gespeeld gaat worden. Aanstaande donderdag het eerste duel dan hier op het kasteel. En zondag wordt het allemaal beslist. Maar FC Utrecht nog steeds gewoon in de wedstrijd. Want ja, het verloor 2-1 in eigen huis. Dus als Utrecht op 1-0 voor zou komen, nou ja, dan hebben we in ieder geval verlenging. Terwijl nu Bas Dost erin gaat komen, aanvaller van FC Utrecht. En ook Sagnan, een centrale verdediger. Dat is de derde wissel van Utrecht. Want eerder had Taylor Booth in het veld gekomen. Het is Van der Marel overigens die erin gaat komen voor Dost. Dat is een aanvallende versterking voor FC Utrecht. Betekent dus dat Utrecht toch wat meer risico gaat nemen. En Bas Dost is de spits die veel last had van blessure leed. Die eigenlijk vorige week nog maar een kwartiertje kon spelen. En nu Sagnan in het veld gekomen ook. Ik denk dat Sagnan zomaar voor Van der Maro komt. Ja, dat is het. En Bossaïd gaat er nu ook uit. Hij dus voor Van der Maro. Dan hebben we in ieder geval weer het administratieve gedeelte op orde. Maar het gaat natuurlijk om de bal. En de bal ligt aan de rechterkant van het veld op de helft van Sparta. Vrije trap Utrecht. Is het Jens Toornstra? Bal wordt weggekopt en dan opgevangen. Is het Boef die wil schieten? Maar nee. Is het Kitolano die ertussen komt van Sparta? Kan Sparta uitbreken? Nu Namli met een hele goede diepe bal op Koki Saito. Koki Saito met de paas en die komt aan ook. Bij Arno Verschuren. Verschuren met het schot. Dat wordt geblokt door Sean Kleiber. Wedstrijd wel lekker op gang hoor. Minuut 66. 0-0 de stand bij Sparta FC Utrecht. Ja, het is wel spannend Chris. Ondanks dat Sparta eigenlijk goede papier heeft op dit moment. Is het dan vooral spannend voor de Utrecht aanhang. Ja, het kan alle kanten op. Ja. Meer van jou horen we straks. Wij gaan ook nog kijken bij de NAM in Schonebeek. De NAM wil graag de oliewinning hervatten. Maar dat betekent dat er ook afvalwater vrijkomt. En dat willen ze nu onder de grond opslaan bij Schonebeek. En daar is natuurlijk niet iedereen het mee eens. Welke rol speelt de staatssecretaris van Mijnbouw Veilbrief daarbij? Dat is een man die ze trouwens bij de toeval Amerikanen ook kennen. De Nederlanders die tegen wil en dank Amerikaan zijn en nu in een Amerikaanse belastingfuik zitten. Want hij is een van de bewindslieden die zich ook met dat dossier heeft bezig gehouden. En daar zijn ontwikkelingen, daar gaan we het straks over hebben. Eerst muziek van Jason Mraz, I Feel Like Dancing. I like to dance and it looks like this. I like to dance and it looks like this. I like to pop and lock and hit you with a little bit of robots. Gotta hit it, get it, love it, live it. Get a little silly with the lyrical ridiculousness. I like to shake a leg. I like to nod my head. I like to walk into a party with a pirouette. A little move goes a long way, like a soul train line in a hallway. It's your way, my way, all day. My kind of magic is automatic. I feel like dancing. I feel like dancing. Even if it's raining, I'm not complaining. I feel like dancing. I feel like dancing. I feel like dancing. Every time I feel myself getting frantic, maybe too much coffee did it. I bump up the music, bump up the click. I pick up the speed till I'm deep in it. Then I give it a half tip and just like magic, I feel like I'm back and that my body's electric. I'm feeling elastic and super fantastic and flipping like I know gymnastics. I like to shake a leg, I like to nod my head, I like to make a snow angel while lying in my bed. But don't give me no smooth talk unless you got a good moonwalk. And smile with your hips, smile with your hips, smile with your hips. My kind of magic is automatic. I feel like dancing, I feel like dancing. We waren ons bezig met onderzoeksjournalistiek, maar op een gegeven moment stond er toch een man met een grote koevoet voor de deur. En die zei, ik wil nog even aandacht besteden aan de atletiek. De naam van die man is Andy Houtkamp. Goedenavond. Hallo. Ja, inderdaad. Fijn dat ik mag inbreken bij je. Het is inderdaad atletiek, prachtig atletiek. En een van de beste atleters ooit. Eigenlijk twee zijn er in actie. 6,11 meter voor Armand Duplantis, de Zweedse Polstok hoogspringer. Is echt onwaarschijnlijk over een huis springt die man heen. Maar ik kijk met name naar de 1500 meter. Waar ze nog iets minder dan twee rondes moeten lopen. En ze is onder andere Sivan Hassan. Afgelopen vrijdag in Florence werd het wereldrecord hier op deze afstand in 3:49.11 gezet door Faith Kipyegon. Onder de 3:50. Dat is echt waanzinnig. En nu Sivan Hassan, die gaat daar niet aankomen hoor. Die heeft gisteren al de 10.000 meter gelopen. 5-6 weken geleden de marathon van Londen. Maar ja, ze doet het met zoveel plezier. Ik kijk even hoe het ervoor staat. Janet Jekmusto uit Oeganda loopt op kop. Sarah McDonald, een haas, die loopt in tweede positie. Die Jekmusto heeft er zin in. Lyndon Hall, Australië, op de derde plaats samen met Sivan Hassan. Maar als ze over de finish komen, hebben ze nog een rondje te gaan. Ze komen nu op het rechte end. We hebben de 400 meter bij de mannen al gezien. Gewonnen door een man uit Botswana. De vijfde plaats voor Limar van Bonifacia. 100 meter, één Reese Prescott uit Groot-Brittannië. 9,99, heel snel. En Rafael Bouzou, een Nederlander, 10,09. Persoonlijk record, goed gelopen. Sivan Hassan in tweede positie nu. Bezig aan de laatste ronde. Benieuwd wat de tijd gaat worden. Of ze de 3:53, 3:54 die ze graag wil lopen. Dat zei ze gisteren nog na de 10.000 meter. Of ze dat gaat halen. Ja, ze gaat nu eventjes versnellen. Ze komt nu eventjes opzetten. Dat deed ze gisteren ook in de laatste ronde van de 10.000 meter. Meestal is de 1500 meter wat te kort voor haar. Ze heeft 5.000 en 10.000 Olympische Spelen goud gehaald. Hier op de 1500 meter haalt ze ook brons op de Olympische Spelen. Mooie race tussen Hassan en Chepchechir. De Keniaanse. Die gaan de laatste bocht in. Zitten in de laatste bocht. Komen de laatste bocht uit. Het publiek, 15.000 man zo'n beetje hier in Hengelo. Genieten van topatletiek. En zeker ook van Sivan Hassan. Die nu wegloopt bij haar tegenstandster. En dan ga ik naar de tijd kijken. Nou, wordt geen supertijd. Maar dat maakt niet uit. Ze brengt de mensen op de banken. Want ze loopt toch onder de 4 minuten. 3:58.13. De handen gaan omhoog. Gisteren de 10.000 meter. Nu de 1500 meter. Een grote, brede glimlach op de 30-jarige, al 15 jaar in Nederland wonende Sivan Hassan. Zij wint de 1500 meter. Net zoals ze gisteren de 10.000 meter won. Ze krijgt een bosje bloemen. Ze heeft hem nog niet eens in de gaten. Gooit het museum in het publiek. En kijkt naar de mensen. En haalt even dat bosje bloemen terug. Want ze wilde het geven aan een klein jongetje. Nou, die krijgt nu een high five. Sivan Hassan wint de 1500 meter. Nog één onderdeel te gaan zo dadelijk. En dat is ook een hele leuke. De 200 meter met Lieke Klaver. Dan komen we bij je terug. Andy Houtkamp in Hengelo. Leeuwarden Courant. De Limburger. Vers Beton. Dagblad van het Noorden. Tubantia. En Omroep Gelderland. Pointer Regio. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. De NAM wil afvalwater dat vrijkomt bij de winning van olie opslaan in de grond bij Schonebeek. Over dat controversiële plan mochten de bewoners de afgelopen maanden meepraten. Het ging over de voorwaarden waarop ze zouden kunnen instemmen met die afvalwaterinjecties in de grond. Naar aanleiding van die gesprekken deed de NAM een aantal toezeggingen aan het dorp over meer de schadeafhandeling. Deze week kwam de staatssecretaris van Mijnbouw, Hans Veilbrief, naar Schonebeek om de toezeggingen te tekenen. Maar die afspraken zijn omstreden. Jenneke Ensink van Stop Afvalwater Schonebeek doet er in ieder geval niet aan mee. Nou, dit is een fontein die niet meer werkt. Je ziet eigenlijk dozen staan met het ontzorgdocument of het toezeggingendocument van tussen de NAM en de inwoners. Die hebben we bij het oud papier gedaan en de snippers hangen in de fontein tussen de oliedruppels. De afspraak tussen omgeving, de ontzorgtafel en de staatssecretaris en de NAM, dat is wat u betreft oud papier. Waarom? Waarom? Omdat het niet juridisch getoetst is. De financiële gevolgen zijn niet doorgerekend. Het zijn flinterdunne afspraken die er op papier staan. Nou ja, waar je nog alle kanten mee op kan. En niet alleen wij als inwoner, maar met name natuurlijk de partijen waar je mee te maken hebt, de NAM. Ja, en dat wordt hier vanavond getekend hier in het dorpshuis. Ja. Bent u daarbij? Nee, daar zijn wij niet bij. Wij gaan dat proces niet legitimeren. Ja, tegenstanders van afvalwaterberging willen het proces niet legitimeren en zien de afspraken dus niet zitten. We hoorden hem al even. Itz Nicolai is de verslaggever die dit voor Pointer volgt. Itz, ik praat even met jou door, want jij was bij die ondertekening met de staatssecretaris. Wat staat er nou in dat omstreden document? Ja, goedenavond Niels. Daar staat een aantal toezeggingen staan daarin waarin de NAM zich belooft dus te houden als die afvalwaterbergingen doorgaan. Maar dat gaat vooral over de voorwaarden monitoring van schade. Hoe handelen we schade af? Mocht er schade komen? Zo is er bijvoorbeeld een toezegging van de NAM die zegt: als er een aardbeving is van 3.0 of hoger, dan stoppen we er meteen mee met die afvalwaterberging. Mm-hmm. Dat zijn toezeggingen waar de NAM zich aan zegt te zullen houden. Maar ja, de kritiek, je hoorde het al. Ja, die toezeggingen zijn dus niet heel veel waard, juridisch gezien. Nee, dit zijn weliswaar staan ze op papier. Het dorp zou dus oorspronkelijk ook tekenen, maar dat is niet gebeurd. Waarom niet? Ligt dat puur aan Jenneke Ensink? Nou, dat ligt omdat er meerdere mensen waren bij het overleg van het dorp die zich eigenlijk afvroegen: wat nou als wij getekend hebben en vervolgens heeft er iemand schade en dan hebben wij het gedaan? Want wij hadden tenslotte tegen de NAM gezegd dat het goed was op deze manier. Nou ja, daar was best wel veel verdeeldheid over in het dorp. En er is een zogenaamde ontzorgtafel. Dat is een beetje een gek woord voor een overlegtafel. En daar staan allemaal verschillende mensen in het dorp in. Bert Bouwmeester is daar de voorzitter van. Die is ingehuurd door het ministerie om dat in goede banen te leiden. En die zei: nou, ik heb de mensen worden het niet eens. Ik ga niet tekenen voor die afspraken. Want ja, dan kom ik alleen maar. Dan hebben die criticasters. Ja, daar krijg ik alleen maar meer kritiek eigenlijk. Dat zorgt alleen maar voor meer onrust in het dorp. Ja, en die andere bewoners hebben dus ook niet getekend, omdat ze dachten: ja, dan worden wij daar straks op aangekeken als er toch iets misgaat. Dus wij willen niet mede verantwoordelijk worden gemaakt voor die afspraken. En ook opvallend. Bert Bouwmeester zou moeten tekenen. Ja, precies. Zeg maar. Die had moeten tekenen voor het dorp. Dat was ook de enige handtekening die verwacht werd. En die zei: het dorp is verdeeld, ik doe het niet. Ja. En nou is dus ook opvallend dat op het laatste moment de tekst nog is aangepast, toch? Ja, dat is inderdaad wel heel gek. Er stond eerst onder de handtekening van de staatssecretaris stond een klein sterretje, een voetnoot met daarbij de tekst: dit is alleen een blijk van waardering van de staatssecretaris. Er zijn geen juridische rechten en plichten aan te ontleden van de staat. Oftewel, ja, het argument dat die tekst niks waard zou zijn werd alleen maar versterkt natuurlijk door zo'n soort voetnoot. Ja. Er stond dus erbij: het is alleen een blijk van waardering. Dat is op het laatste moment veranderd, na alle kritiek. Nu staat erbij: de staatssecretaris zal de NAM houden aan de toezeggingen. Maar het blijft geen juridisch document. Maar de tekst is wel een beetje veranderd. Ja. Jij hebt de staatssecretaris bij gelegenheid ook gesproken. Hans Veilbrief van Mijnbouw. Hoe reageert hij op de kritiek dat de afspraken tussen hem en de NAM niets waard zijn? Dat vind ik echt oneerlijk en ook onredelijk richting de NAM. Wat de NAM daar doet, is echt een aantal toezeggingen doen. Als je in de juridische wereld leeft, kun je zeggen: dat is dan niet zoveel waard. Ik leef in een wereld waar het gaat om belangen en om vertegenwoordiging en democratie en politiek. En als een bedrijf dan zegt: wij wij gaan staan in voor deze afspraken. En de staatssecretaris zet daarnaast zijn handtekening. Ik hou die afspraken in de gaten. Dan is dat niet niks waard. Een aantal van die afspraken of die toezeggingen die de NAM doet, ga ik opnemen in de vergunning, voor zover dat kan. Als dat kan. In hoeverre hebben de inwoners van Schonebeek een stem over het wel of niet doorgaan van afvalwaterinjecties? Ja, daar hebben ze dus een stem. Maar het blijft zo dat uiteindelijk er geen mate is voor draagvlak. Dus meebeslissen, ja, want ze hebben een stem. Maar uiteindelijk vergunt EZK en ik dus, de staatssecretaris, de vergunning. En moet ik al die dingen meewegen? Gewoon echt een serieuze rol spelen dat het NAM een vergunning heeft om dit te doen. Dus je moet je realiseren, ze moeten alleen een vergunning krijgen nu voor de precieze vormgeving. Maar in principe hebben ze een vergunning voor oliewinning hier in Schonebeek. Als ik die doormidden scheur, dan weet je wat de NAM doet. Dan halen ze me voor de rechter. En dan moeten we met z'n allen betalen. Dus je moet even, ik moet wel verantwoordelijk besturen. Maar in mijn hoofd hoort daarbij draagvlak. Hoe toetsen dat draagvlak nou? Ja, dat is een heel precair en moeilijk proces. Want er wordt bijvoorbeeld nu ook nog een enquête gehouden in het dorp. Dus straks heb ik een vergunningaanvraag liggen. Ik heb een toezeggingsdocument van de NAM. Dan heb ik mijn eigen indruk van het draagvlak plus een enquête. Het gaat natuurlijk ook om, en dat is heel moeilijk meetbaar, maar ik moet het toch doen, of ik een inschatting kan geven van ja, hier is inderdaad echt draagvlak voor. Het draagvlak zal niet betekenen dat 100% van de Schonebekers het ermee eens is. Nee, niet iedereen hoeft het ermee eens te zijn, horen we dus de staatssecretaris zeggen. Is Nicolai, Velbrief noemt ook dat hij gebonden is aan de vergunning voor oliewinning die de NAM al heeft. Hè? Tegelijkertijd wil die draagvlak. Ja. Hij zit in een spagaat? Ja, hij zit in een spagaat. Aan de ene kant heeft hij, hij is naar het dorp gegaan, hij is al meerdere keer in het dorp geweest nu. En steeds benadrukt u, hè, het draagvlak van het dorp is heel belangrijk voor mijn beslissing. Hij heeft zelfs gezegd van, oh, nou, nee tenzij. Het zou zelfs, het dorp zou mee mogen beslissen over de afvalwaterberging. Maar aan de andere kant zegt hij ook vaak, ja, de NAM mag wel olie winnen. De vraag is alleen, mogen ze straks ook afvalwater bergen? Maar olie winnen, dat mag de NAM al. Dat doen ze al 70 jaar, 75 jaar in Schonebeek. Daar hebben ze een vergunning voor die nog heel lang doorloopt. En dat mag dus. Dus hij zit echt in een spagaat. Aan de ene kant zegt hij steeds tegen de bewoners, jullie beslissen mee. Ik hoor jullie bezwaren. Aan de andere kant heb je ook, ja, de NAM doet toezeggingen. Ja. Ik moet me rekening houden met de NAM. De NAM is ook een belangrijke partij. Dus hij zit echt in een spagaat. Inderdaad. Waarbij we wel even moeten opmerken dat die oliewinning nu stil ligt, omdat ze het afvalwater niet kwijt kunnen. Hè? Aangezien ze in Twente, klopt, Overijssel hebben gezegd, wij willen het hier niet meer, want er is te veel kans, en er is ook wel eens wat misgegaan, maar er is te veel kans op milieuschade. Dus dat is de, klopt, achtergrond. In Twente is er in Twente is er heel veel verzet geweest tegen die afvalwaterberging. Onder leiding van Herman Vinkers is daar veel publiciteit voor geweest. We hebben het ook vaak in ons eigen programma behandeld. En daar zijn een aantal lekkages geweest. En dat is gewoon, ja, in Twente was er eigenlijk geen draagvlak. Dat zei de staatssecretaris ook nog tegen mij. Ja, in Twente, daar had je echt geen draagvlak. In Schonebeek wacht hij dat nog even af. Er komt ook nog een enquête in het dorp. Die gaat vragen aan dorpsbewoners in hoeverre zij die afvalwaterberging zien zitten. Maar klopt, in Twente waren er veel problemen. Daarom zei de NAM, we willen het afvalwater opslaan waar we de olie ook winnen, waar ook de banen zijn, waar ook het geld zit. Dan is er natuurlijk meer kans op draagvlak. Hebben ze dit plan. Toch is dat niet 100%. Dat horen we al. Er komt nog een vergunning. Hè? Dus er is wel iets nog waar de mensen echt houden vast aan kunnen hebben, kort gezegd? Dat klopt, ja. Want na het gesprek, Velbrief heeft ook met voor- en tegenstanders van die afvalwaterberging gesproken. Jenneke Enzink hoorden we eerder al. Die heeft ook met Velbrief gesproken. En Velbrief zei ook tegen mij en tegen haar van, ja, ik ga wel kijken of ik misschien een aantal voorwaarden van dat omstreden document dat nu getekend is ook in de vergunning op kan nemen. Ja. Kijk, en als het in de vergunning opgenomen is, dan kan de oliewinning en de afvalwaterberging worden stopgezet als die vergunningsvoorwaarden worden overschreden. Ja, dus ze zijn wel positief dat als het daarin komt, dan hebben we wat aan. En niet aan de afspraken van nu. Juridisch hou vast, ja. Eerder is ook Tweede Kamerlid Sandra Beckerman in die regio op bezoek geweest. We hebben haar een reactie gevraagd op de ondertekening van deze omstreden afspraken. Ja, ik vraag me eigenlijk af wat dit contract nou helemaal waard is. En nog los van de vraag of dit wel het moment is om een contract te gaan sluiten met de NAM. Dus dat eerst gekeken moet worden of die oliewinning en de daarmee gepaardgaande afvalwaterinjectie wel weer gestart kan worden. Dus nee, dit staat wat mij betreft vrij haaks op wat de Tweede Kamer is voorgehouden. Dit is wat Veilbrief daarover zei in de Tweede Kamer. Voorzitter, heeft de meet-en-zij-principe ook betrekking op afvalwaterinjecties? Ja, en volledig. Dus dat zie je ook aan het project in Schonebeek. Dus ons is verteld dat, dat de regio aan zet is en dat de regio de beslissing mag nemen. En dat proces loopt nu nog. Hè. Bewoners zijn bezig met de enquête. Dus wij weten helemaal niet of dat een ja of een nee wordt vanuit de regio. En ondertussen worden dus al afspraken gemaakt, wordt er gezegd dat er angst is voor een rechtszaak vanuit de NAM. Ik vind dat niet het zorgvuldige proces wat beloofd is aan ons als Kamer, maar ook niet aan de regio. Sandra Beckerman van de SP. Nog even kort iets. Wanneer is er meer duidelijkheid over de plannen? Want de olie is nog niet uit de grond, hè? Nee, de staatssecretaris heeft nog minstens een half jaar nodig om de ondervergunningsaanvraag te behandelen. En dus pas over een half jaar weten we meer. Dankjewel, it's Nicolai. We gaan weer even naar de sport. 7:50 is op het NPO Radio 1 met Chris Wobbe. Die volgt Sparta Utrecht. Ja, minuut 84. Utrecht op voorsprong gekomen. Inworp vanaf de rechterkant van het veld. Is het uiteindelijk Bosdoekan die de bal voorgeeft van de streek die doorkopt. En bij de tweede paal Viergever die keihard tegen de touwen schiet. En dus Utrecht op voorsprong. Bij deze stand gaan we verlengen. Daar komt Sparta. Vito van Krooi. Nee, komt niet voorbij. Sander van de streek. En die goal valt op het moment dat Sparta moet verdedigen. En Maurie Stijn besluit een verdediger te wisselen. En ja, dat zijn altijd van die ongeschreven regels. Moet je niet doen. Sparta is in ieder geval onder druk. Utrecht gaat ervoor. 0-1 is de voorsprong met deze voor Utrecht. Met deze stand gaan we verlengen. We moeten nog 7 minuten officiële speeltijd. We houden het in de gaten. Ondertussen ook nog activiteit in Hengelo. De Fanny Blankers Koen Games. En die Houtkamp volgt de verrichtingen daar. Andy. Ja, leuk. 200 meter gezien. Hemida uit Egypte wint in een nationaal record voor Egypte van 22-41. Tweede plaats, Lieke Klaver. Een PB staat er achter haar naam, oftewel personal best, oftewel persoonlijk record. 22-51. Zij wordt dus tweede. En Tassa Jia uit Utrecht, 22-84. Op de vierde plaats, ook een Nederlandse met een persoonlijk record. Prachtige 200 meter. Op dit moment is er nog één man die alle ogen op zich gericht weet. Sorry, dat is Armand Duplantis, de polstokhoogspringer. De lat ligt namelijk op 6 meter 23. Dat zou een nieuw wereldrecord zijn voor de Zweed. Hij heeft al 6 meter 11 gesprongen. Zo hoog is er nog nooit op deze wedstrijd in Hengelo gesprongen. Dus 6-11 is al mooi. 6-23 heeft hij zijn eerste poging gehad. Die mislukte. Mocht de tweede of de derde poging wel lukken, dan meld ik dat graag. Mocht dat niet lukken, dan kunt u ervan uitgaan dat 6 meter 11 het maximum was vandaag voor Duplantis. Lijkt me een mooie afspraak. Gaan wij dadelijk kijken bij de 40.000 Nederlanders die ook de Amerikaanse nationaliteit hebben en daardoor in de problemen kunnen komen. Cry. be seen. All our games are fantasies. Puts in their mouths the words they've been looking for. Yes, they are after all. I gave something good. I thought you had laughed and cried. Thought you had to say goodbye. After all, I gave something good. I thought you had laughed and cried. Thought you had to say goodbye. Nieuwe plaat van Texas, After All. Pointer. Met Niels Heidhuis. Ruim 40.000 Nederlanders hebben ook de Amerikaanse nationaliteit. Ze zitten in een internationale belastingfuik, want behalve in Nederland zijn ze ook in de Verenigde Staten belastingplichtig. Een groep Nederlanders die toevallig in de VS geboren is en alleen daardoor Amerikaan is, probeert uit die fuik te komen. Ze eisen op grond van privacywetgeving dat de Nederlandse Belastingdienst stopt met het delen van informatie met de Amerikanen. Onlangs was er een uitspraak waarop zij hun hoop vestigen. Ik praat erover met Rob Gerdersen van de groep Accidental Americans Nederland. Welkom weer. Dank je. We hebben het hier eerder over gehad. Ja, de Amerikaanse Belastingdienst in het verre Washington is dus geïnteresseerd in gewone Nederlanders. Ja. Bent u een complotdenker? Nou, je zou het soms denken. Want de strijd duurt al heel erg lang. En de overheid is heel hardstallig in het tegemoetkomen aan onze wensen en onze belangen. Maar dit is echt zo. U heeft geen achtervolgingswaanzin of zoiets dergelijks? Nee. Het loopt in het vizier van de Amerikaanse belasting. Het is een zwaard van Damocles dat werkelijk boven ons hoofd hangt. Ja. Laten we even luisteren naar hoe dat eigenlijk juridisch in elkaar zit. Kijk, als mensen dat het verhaal lezen, dan zullen ze denken van, wat doen ze die man aan? Dan ze denken, hoe is dit in godsnaam mogelijk? Van ex-collega's denken van, wat? In Nederland kan dit? Ja, dat kan. Dit is Ronald Arius. Toevallig Amerikaan. Want Ronald is in Amerika geboren en heeft daarom ook de Amerikaanse nationaliteit. Dat wist ik ook niet. Kijk, ik weet wel dat ik ben geboren in Amerika, omdat ik heb de foto's gezien van mijn vader en moeder en en op 1-jarige leeftijd ben ik in Nederland aangekomen. Een onschuldig verhaal, zou je denken. Totdat Ronald door de bank wordt gemaand om belastingaangifte in Amerika te doen. Een kruiwagen met papier die ik moet invullen en ik ben ineens gewaarmerkt als een zogenaamde US person. Door een verdrag met de VS uit 2013 om belastingontduiking aan te pakken, stuurt Nederland gegevens van Nederlanders die ook de Amerikaanse nationaliteit hebben naar Amerika. Ik woon in Nederland, ik hou me aan de Nederlandse wetgeving. Moet ik dan ook nog gaan rekenen houden met de Amerikaanse wetgeving? Die komen als een boelie over ons heen. Zo wordt de data van Nederlanders gedeeld met de VS. Moeten de toeval-Amerikanen mogelijk zelfs dubbel belasting betalen? En kunnen ze hun bankrekening verliezen als ze niet meewerken? En toen kwam echt zo'n hele draaimolen. En ik werd gewoon echt tegen de muur gezet van, je moet meewerken, want anders dan gaan we je rekening sluiten. De rekening van Ronald bleef open na tussenkomst van de rechter. Maar het probleem van de toeval-Amerikanen is daarmee niet opgelost. Ja, Rob Gerritsen, waarom is dat probleem nog niet opgelost? Ja, wij denken gewoon dat de overheid de Amerikaanse belangen groter vindt als de belangen van Nederlandse staatsburgers. Ja, dat is eigenlijk de kern van uw betoog ook. Wij zijn Nederlanders en wij willen beschermd worden door de Nederlandse autoriteiten. Absoluut. Tegen die hebzucht uit Amerika eigenlijk. Ja. Maar dit is wel wetgeving die dus in Europa ook zijn kracht heeft gekregen, die de Amerikanen hebben ingevoerd om belastingontduiking tegen te gaan. Is dat dan ook uw motief? Ja, op zich zijn wij niet tegen het strijden tegen belastingontduiking. De vraag is alleen, is het rechtvaardig om mensen die op 1-jarige leeftijd, 2-jarige leeftijd uit Amerika zijn vertrokken, vaak zelfs Nederlandse ouders hadden, er niet gestudeerd hebben, er niet gewerkt hebben, er geen vrienden hebben, er geen bezittingen hebben, helemaal niks hebben, om die dan op het einde van hun leeftijd onderhand opeens te vertellen dat ze belastingplichtig zijn in Amerika. Ja. En dat ze daar ook maar rekening mee moeten gaan houden. Nou ja, dat was u natuurlijk de hele tijd al belastingplichtig, blijkt nu. Dat blijkt, ja. Maar daar bent u pas recentelijk achter gekomen. Ja. Maar u probeert geen belasting te ontduiken. Ik probeer geen belasting te ontduiken. Nee. Is het niet mogelijk om afstand te doen van je Amerikaanse nationaliteit? Ja, Ja, dat is mogelijk. Het probleem daarvan is dat de procedure om die te doorlopen veel geld kost. En ook een aantal stappen ingezet moeten worden die niet voor iedereen haalbaar zijn. Want hoe gaat het precies? Je moet naar het Amerikaans consulaat in Amsterdam? Ja, dan moet je je melden. Moet je eerst zorgen voor een afspraak. Nou, die afspraak die krijg je niet 1, 2, 3. Want door corona zijn die ook een hele tijd dicht geweest. Het is één keer in de maand spreekuur, geloof ik. Ja, ook dat nog. En het dus kost $2,350 om die procedure in gang te zetten. De administratie daarvan te kunnen doen. Ja. Dat vindt u een hoog bedrag? Dat vind ik sowieso een hoog bedrag. Ja. Ik las dat er sprake van is dat dat bedrag omlaag gaat, maar dat is alleen nog maar een plan. Dat zijn vage beloftes. Ja. En ja, zolang die nog niet werkelijkheid zijn, kan je er niet van uitgaan. Nou heeft u dit ook al verschillende keren aangekaart bij de Tweede Kamer en die weer bij de staatssecretaris van Financiën. Wat is het standpunt van de Nederlandse regering? Ja, de Nederlandse regering zegt eigenlijk, ja, hier kunnen we niks aan doen. Dat ligt de wetgeving van Amerika, daar hebben we ons aan te houden. Ja, en we moeten de banken ook een beetje helpen, want die zitten ook in die fuik. De feit is dat eigenlijk de banken onder druk worden gezet door de Amerikanen. En met hoge boetes gedreigd wordt als zij niet gaan vaststellen dat ze een Amerikaanse rekeninghouder hebben. En dat ze daarvan de informatie aan Amerika gaan sturen. Doen ze dat niet, krijgen ze een hoge boete. Ja. En nou, juist dat sturen van die informatie, wat uiteindelijk via de Nederlandse Belastingdienst gaat, en die stuurt het dan naar de Amerikaanse Belastingdienst. Ja. Daarvan zegt u, wij hebben als Europeanen privacybescherming. Ja. Bescherm ons dan ook. Ja. Klopt dat? Ja. Dat is uw. Ja? Ja. En dat gebeurt niet? Dat gebeurt niet. Sterker nog, de truc die ze hebben uitgehaald is om het vanuit de banken eerst naar de Nederlandse Belastingdienst te sturen. En vervolgens vanuit de Nederlandse Belastingdienst naar Amerika te sturen. En die truc hebben ze uitgehaald omdat ze al wisten dat de banken het niet voor elkaar zouden gaan krijgen volgens die privacywetgeving. De Belastingdienst mag meer. De Belastingdienst zou, dachten ze, meer mogen. Ja, maar goed, u hint al op een ontwikkeling en daarvoor zit u hier. In België hebben ze inmiddels daar iets over gezegd. Ja. De Geschillenkamer van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, dat is zeg maar de Belgische Autoriteit AP, persoonsgegevens. Precies. Die heeft eind vorige week uitspraak gedaan in een zaak die was aangespannen door uw collega's, de Belgische Accidental Americans. En volgens deze uitspraak is het verstrekken van de gegevens aan de Amerikaanse Belastingdienst onrechtmatig. Je kunt niet zomaar van iedereen willekeurig hoe gegevens doorsturen. Dat is het sterke punt hier. En dat uiteindelijk er mensen zijn die verder niets met Amerika te maken hebben, die daar niet wonen, nooit gewoond hebben, of althans bijna nooit gewoond hebben. En hun gegevens worden doorgegeven aan de Verenigde Staten, zonder dat wij weten hier in Europa wat er met die gegevens daar precies gebeurt. We hebben dus gezegd, dit moet stoppen, en we hebben een verbod opgelegd aan de Belgische staat om dat nog langer door te geven. Ja, dit is de voorzitter van die Geschillenkamer. Dat is klaarblijkelijk een Nederlander, Hielke Heijmans. En zij hebben dus gezegd, het doorsturen van die gegevens van België naar Amerika moet stoppen. Is dit goed nieuws voor u? Ja, dat is geweldig goed nieuws. Vooral omdat de Belgische autoriteit persoonsgegevens niet op een klein regeltje of een zinnetje vanuit die privacywetgeving een reden heeft gevonden, maar eigenlijk alle kernwaardes van de privacywetgeving worden overboord gegooid door die doorgifte van onze gegevens aan Amerika. Zoals? Nou, wat je ziet is dat bijvoorbeeld de onderbouwing van waarom stuur je deze gegevens niet goed is gedaan. De hoeveelheid gegevens die gestuurd wordt en van de hoeveelheid mensen waarvan het gestuurd wordt, ja, is buiten proporties. Er wordt bijvoorbeeld in die uitspraak gezegd, als je belastingontduiking wil bestrijden, moet je nou van een aanwijzing voor belastingontduiking hebben. Ja, ja. En hier wordt gewoon alles naar Amerika gestuurd. Ja, je moet een goede reden geven waarom je van iemand informatie wil gaan ontvangen. En daar moet je een achtergrond en onderbouwing voor geven. Maar de vraag is natuurlijk wel, is dit typisch Belgisch? Hè? Is dit van toepassing op de Belgische situatie? Of zou dit ook voor Nederland kunnen gaan? Nee, dit is heel belangrijk nieuws, omdat die privacywetgeving Europees geregeld is. En dat betekent dat in alle Europese landen dezelfde regels toegepast moeten worden. Ja, dat is eigenlijk ook wat Hielke Heijmans, die voorzitter van die Geschillenkamer, zegt. Het gaat om een terrein waar de lidstaten nog vrij veel eigen ruimte hebben, omdat het gaat om belastinggegevens. Dus onze beslissing heeft alleen rechtstreeks effect voor België. Alleen vergelijkbare situaties doen zich voor in andere landen, zoals in Nederland. Dus het kan heel goed zijn dat onze beslissing daar ook effect op heeft. Je kunt je wel voorstellen dat dit voor de AP een interessante... Dat die tot een soort gelijk afweging zouden komen als ze hier zich over moeten uitspreken. Maar dat is, daar zijn ze wel vrij in. Ja. Ja, u moet een beetje lachen. Ja, want kijk, uiteindelijk zie je dat ook de Nederlandse autoriteit persoonsgegevens zich aan die Europese regels moet gaan houden bij de beoordeling van wat Nederland doet. Ja. En het zou heel bijzonder zijn als de Nederlandse autoriteit persoonsgegevens opeens redenen ziet waarom het wel zou mogen. Ja. Daarvoor is de uitspraak van de autoriteit in België zo ontzettend breed dat het zou echt heel bijzonder zijn als ze een reden hadden gevonden. Naar aanleiding van deze Belgische uitspraak zijn er inmiddels Kamervragen gesteld. Ook weer aan financiën. Wat gaat de autoriteit persoonsgegevens doen? Die hebben wij ook even gesproken. Daar zeggen ze natuurlijk moeten wij een eigen afweging maken. Maar we kunnen wel gebruik maken van de afweging die al in België zijn gemaakt. Wat heeft u tot nu toe van de autoriteit persoonsgegevens in Nederland te horen gekregen? Ja, dat is eigenlijk wel een lastige situatie. Wij hebben al heel lang geleden klachten ingediend. En we hoorden al eigenlijk ook al heel lang, en dan heb ik het echt over jaren in plaats van dagen of weken, aan het lijntje gehouden. Ik heb begin januari van de autoriteit persoonsgegevens de boodschap gekregen dat ze nu toch aan die cases zouden gaan beginnen. Ja, ze zijn het nu toch aan het onderzoeken. Ja, maar ja, het is nu 1 juni. Ja. Ik heb ze vorige week nog om een voortgang gevraagd naar aanleiding van die uitspraak in België. Ja, en dan krijg je te horen, we gaan geen mededelingen doen zolang we bezig zijn. We gaan daar nog wel wat van horen, want ze moeten nu natuurlijk toch met een antwoord komen. Hartelijk dank dat u weer bij ons was. Rob Gerritsen van de Accidental Americans Nederland. Kort nog naar Chris Wobbe tot besluit van dit uur. Sparta-Utrecht. Chris. 10 minuten extra tijd. We zitten diep in blessuretijd. Utrecht staat nog steeds voor. Betekent verlengen met deze stand. 0-1. Maar Sparta had een handsbal, Utrecht had een handsbal in het eigen strafschopgebied. Niet bestraft. Geen strafschop dus. Hoop consternatie. Maar Utrecht aan de leiding. Vrije trap nu Sparta. Wat is het spannend met deze stand. NPO Radio 1 podcast. Wat gebeurt er met een volksbuurt als daar ineens allemaal juppen komen wonen? Hoogopgeleide, met geld. Ja, ze doen je boel, ja? Ja, want ze zitten allemaal binnen. Ik ben zo iemand. In een volksbuurt. Met huizen van 4, 5, 6 ton. Hoe is dat voor mijn buren, die hier altijd al woonden? Ik vind het gewoon schandalig. Ik ben op mijn bakfiets gestapt en ik vond gezelligheid. Hey, goedemiddag. En angst. Ik weet niet hoe je toekomst eruit ziet en ik ga je hele wijk plat gooien. Van Amersfoort en Amsterdam tot ver buiten de Randstad. Nee, wij zijn niet deftig. Luister naar Welkom in de Volksbuurt. Een podcast van Omroep Max voor NPO Radio 1. Ja, toch? Wie luistert, weet meer. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? Beste zorgmanager, heb jij je vakantieplanning al op orde? De zomer is dichterbij dan je denkt. Zorgwerk verbindt je graag aan onze 70.000 flexibele zorgprofessionals. Regel het vandaag nog en gun jezelf en je team een welverdiende vakantie. Zorgwerk maakt je dag. Een liter benzine gaat vanaf 1 juli bijna 14 cent meer kosten.